A jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 lutego, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Zbieżne cele, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo. Tak szef polskiego MSZ-u mówi o spotkaniu z szefem amerykańskiej dyplomacji. W serwisie Trójki sprawdzimy, ile sklepów łamało zakaz handlu w niedzielę. Raport podsumowujący rok przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy. Powiemy też o wyróżnionych, najbardziej innowacyjnych, rodzimych produktach. Cele polskie i amerykańskie w polityce zagranicznej są zbieżne, zwłaszcza jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. Tak mówi minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Szef dyplomacji spotkał się późnym popołudniem z sekretarzem stanu Mike'em Pompeo. Politycy rozmawiali w pałacu na wyspie w Łazienkach Królewskich. Minister Jacek Czaputowicz podkreślił znaczenie służby amerykańskich żołnierzy w Polsce. Mówił, że dzięki ich obecności czujemy się bezpieczni. Poinformował, że w czasie rozmowy został omówiony plan dalszego rozszerzenia obecności sił amerykańskich w Polsce. Z zadowoleniem przyjąłem zobowiązanie Stanów Zjednoczonych do pełnej implementacji instalacji obrony przeciwrakietowej w Redzikowie. Amerykański sekretarz stanu powiedział, że zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone są zaangażowane w pokojowe procesy na świecie. Mike Pompeo przyleciał do Warszawy na rozpoczynającą się jutro konferencję bliskowschodnią. Polacy wiedzą, jak ważne jest wspieranie odstraszania i Ameryka jest za to bardzo wdzięczna. Jesteśmy również wdzięczni za współpracę wojskową w Afganistanie. Nasza współpraca energetyczna również się zacieśnia dzięki importowaniu przez Polskę amerykańskiego gazu. Mike Pompeo powiedział, że Stany Zjednoczone są przeciwne gazociągowi Nord Stream 2. Jak mówił, ta inwestycja umocniłaby rosyjską przewagę i uzależniłaby inne państwa europejskie od dostaw rosyjskich. Sylwia Białek, Polskie Radio. A teraz w serwisie Trójki podsumowanie roku z zakazem handlu w niedzielę. Raport przygotowała Państwowa Inspekcja Pracy. Inspektorzy pracy z własnej inicjatywy lub w związku z zgłoszeniami na telefony dyżurne w okręgowych inspektoratach pracy przeprowadzili ponad 11 400 kontroli i stwierdzili, że w 994 przypadkach, niespełna 9%, sklep został otwarty wbrew prawu. Mówił główny inspektor pracy Wiesław Łyszczek. Nie obyło się bez kar. Ze względu na złamanie zakazu handlu inspektorzy pracy nałożyli 348 mandatów karnych i skierowali 447 wniosków o karanie do sądu. Dodajmy, że kara za złamanie zakazu to od 1000 do 100 tysięcy złotych. Od początku tego roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedzielę zostały zaostrzone. Handel jest dozwolony tylko w ostatnią niedzielę w miesiącu, a także w dwie kolejne niedziele poprzedzające Boże Narodzenie i w niedzielę poprzedzającą Wielkanoc. Wyróżniono najbardziej innowacyjne rodzime produkty i technologie. W kategorii produkt przyszłości jednostki naukowej i przedsiębiorcy zwyciężył hydrożel chitozanu. To substancja, która działa ochronnie i regeneracyjnie na skórę, a przy tym nie zawiera konserwantów i związków chemicznych. Z kolei w kategorii produkt przyszłości przedsiębiorcy najlepszy okazał się kompozyt, który może zastępować kości. To biomateriał, który uzyskuje właściwości sprężyste. Ma już patent w Polsce oraz Europie. Może być stosowany w chirurgii urazowej oraz ortopedii. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała, że wyróżnione produkty to najlepszy przykład na to, jak duży potencjał tkwi w ścisłej współpracy przedsiębiorców i naukowców. Polskie firmy, małe i średnie, zaczęły zatrudniać pracowników naukowych, czyli ten most przerzucony żmudnie, bo to zbliżenie, nie mówmy, że jest łatwe, ale ten most przerzucony pomiędzy nauką a gospodarką naprawdę zaczyna działać i na ten most wkraczają i z jednej i z drugiej strony coraz częściej podmioty. A wyróżnienia przyznała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W Skopie zawisła flaga NATO. Premier Macedonii Północnej powiedział, że nie jest to symboliczny gest, ale rzeczywistość. Podczas ceremonii wciągnięcia na maszt flagi NATO premier Zoran Zaev po raz pierwszy użył oficjalnie nowej nazwy kraju. Możemy powiedzieć, że nie tylko Europa potrzebuje Macedonii Północnej, ale też Macedonia Północna potrzebuje Europy. Wczoraj z rządowego budynku znikła też stara nazwa państwa. W tym tygodniu w byłej Jugosłowiańskiej Republice zaczyna się zmiana napisów na urzędach, które będą zastępowane nowymi. Jako jedna z pierwszych ma zostać też zmieniona tablica przy granicy z Grecją. W ubiegły piątek grecki parlament jako pierwszy ratyfikował protokół przyjęcia Macedonii Północnej do NATO. Tym samym weszła w życie umowa, jaką po 27 latach sporu zawarły Ateny i Skopje. Na jej mocy sąsiadujący z Grecją kraj zmienił nazwę na Republika Macedonii Północnej, w zamian za co Ateny zobowiązały się nie blokować dłużej wejścia tego państwa do NATO i Unii Europejskiej. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro sporo chmur, śnieg, deszcz i deszcz ze śniegiem. Najcieplej będzie na północnym zachodzie w okolicach 8 stopni. Noc pochmurna praktycznie w całym kraju. Na zachodzie, południowym zachodzie i w centrum bez opadów, w pozostałych regionach deszcz lub deszcz ze śniegiem. Na termometrach od minus 6 stopni do zera. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć, nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historie jak z książki. Dobry wieczór Państwu. Marek Stremecki. Zapraszam na program Historie jak z książki. Prawie 50 lat temu wojska sowieckie przebywały w Polsce, niemal w każdym zakątku kraju. Z biegiem lat byli coraz mniej widoczni, ale w latach 40. wyglądało to zupełnie inaczej. Sowieci czuli się i byli bezkarni. Dziennikarz śledczy Krzysztof Kaźmierczak od lat śledzi historię prawie nieznanego epizodu z dziejów Polski Ludowej. Potyczki zbrojnej na dworcu kolejowym w Lesznie. Dziś w programie między innymi rozmowa z autorem nowej książki o tej niesłychanej sprawie z 1947 roku. Zapraszam Państwa do tej rozmowy, a najpierw do wysłuchania kalendarium historycznego przygotowanego przez Gabriele Darmetko. Dźwięki historii. 17 lutego 1772 roku w Petersburgu Rosja i Prusy podpisały układ ustalający warunki pierwszego rozbioru Rzeczypospolitej. Deklarację przystąpienia do układu złożyła również Austria. W nocy z 15 na 16 lutego 1941 roku z Wielkiej Brytanii wystartowała brytyjska załoga z trzema polskimi skoczkami na pokładzie. Po ponad 11-godzinnym locie spadochroniarze zostali zrzuceni nie jak planowano pod Włoszczową w Kieleckiem, ale na Śląsku Cieszyńskim pod Skoczowem. Był to pierwszy zrzut cichociemnych. Zawsze się bałem. Jeżeli ktoś mówi, że się nie bał, to kłamie. Organizm się normalnie broni przed zastraszeniem, niepokojem i może go naturalnie opanować. To jest zupełnie inne zagadnienie. O tych ludziach odważnych to się mówi, że rzeczywiście oni byli odważni, a na dobrą sprawę to powinno się mówić, że to byli ci ludzie, którzy siłą woli przestali się bać. 13 lutego 1945 roku w reakcji na wyniki konferencji w Jałcie rząd RP na uchodźstwie wydał oświadczenie, w którym stwierdzał: decyzje konferencji trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd Polski i nie mogą obowiązywać narodu polskiego. Oderwanie od Polski wschodniej połowy jej terytorium przez narzucenie tzw. linii Kerzona jako granicy polsko-sowieckiej naród polski przyjmuje jako nowy rozbiór Polski, tym razem dokonany przez sojuszników Polski. 11 lutego 1946 roku w Rzymie pod kierownictwem Jerzego Giedroycza powstał Instytut Literacki. Były to polskie wydawnictwa emigracyjne, gdzie ukazywały się najważniejsze tytuły polskiej literatury powojennej, krajowej i emigracyjnej, a także miesięcznik Kultura. W lipcu 1947 roku instytut przeniesiono do Paryża. 11 lutego 1972 roku na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Sapporo skoczek narciarski Wojciech Fortuna zdobył dla Polski pierwszy w historii złoty medal olimpijski w sportach zimowych. Cieszę się strasznie, że tak wyszło dzisiaj na tym konkursie skoków, chociaż ta druga seria była taka niepewna, ten drugi skok był nerwowy, no ale i przeciwnicy też nie wytrzymali nerwowo i no i też tak zawalili skok jak ja właściwie. No ale to był skok taki średni, no i wystarczyło właściwie to, te punkty. Ryzykowałem na wszystko, trener taką decyzję podjął, no i wszyscy, albo, bo chciałem właśnie zdobyć chociaż jeden, najgorszy, ten brązowy medal. 15 lutego 1979 roku w tak zwanej rotundzie PKO w Warszawie u zbiegu ulic Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich doszło do tragicznego w skutkach wybuchu gazu. W jego wyniku śmierć poniosło 49 osób, a ponad 110 zostało rannych. 100 lat temu. 11 lutego dziennik Czas pisał o pierwszym posiedzeniu Sejmu. O 10 przed południem prezydent ministrów Paderewski wraz z ministrami przybyli do Belwederu, skąd kilka minut przed 11 wraz z naczelnikiem państwa Józefem Piłsudskim wyjechali w powozach i w automobilach do katedry. Orszak poprzedzał powóz wiozący szefa kancelarii cywilnej oraz adiutanta generalnego. W dalszych powozach jechali ministrowie, następnie samochód wiozący naczelnika państwa wraz z prezydentem ministrów Paderewskim w otoczeniu eskorty honorowej wojska. Orszak zamykał powóz wiozący adiutanta. 14 lutego doszło do pierwszych walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Były to starcia oddziałów Wojska Polskiego i Armii Czerwonej na Białorusi i Polesiu. Kurier Lwowski w wydaniu z 17 lutego donosił o niezwykłym koncercie. Słoneczne, niemal wiosenne wczorajsze popołudnie odbył się na placu przed budynkiem dawnej komendy korpuśnej, a dziś polskich władz wojskowych, pierwszy we Lwowie koncert Polskiej Orkiestry Wojskowej dawnego 2. Ostrowskiego, obecnie 8. Pułku z Królestwa Polskiego pod batutą swego kapelmistrza Świeckiego. Doskonale wyćwiczona orkiestra, jakkolwiek niezakompletna, bo połowa została w Lublinie, zaprodukowała z sukcesem szereg utworów polskich, mając wdzięcznych słuchaczy bardzo licznie zgromadzonych. Koncert trwał godzinę. Cię kochać nie chcę. Już nie cieszy ciebie świat. Lepszy święty spokój, więc zamykasz serce. I zranione zmieniasz w głaz. Skąd ja to znam? Śpiewałam przecież, że ja jestem kamieniem, lecz kiedyś się zmienię, choć teraz jestem jak skała. Życia pustyni tkwie, bo kocham, bo kocham. Nie już kropla dzisiaj nie drąży mnie. Gdy miłości się boisz, nie chcesz jej już więcej, masz wokoło pustkę, która echem tobie gra. Ile kochasz, tyle jesteś wart. Choć człowieka jeszcze widzisz w swoim lustrze. Jesteś martwy tak jak głaz. Pytasz skąd wiem. Śpiewałam przecież, że jestem kamieniem. Lecz kiedyś się zmienię. Historie jak z książki. Gościem programu dzisiejszego Historie jak z książki jest Krzysztof Kazimierczak. Dobry wieczór panu. Witam państwa. Krzysztof Kazimierczak jest znanym śledczym dziennikarzem, pisarzem. Od lat specjalizuje się w śledztwach o tematyce historycznej. Jest autorem wielu książek, między innymi książki Tajne specznaczenia. To już prawie 10 lat temu wydane było. 2 lata temu Krótka instrukcja obsługi psa. I oraz jest pan współautorem książki Sprawa Ziętary, zbrodnia i klęska państwa. Przypomnijmy, Ziętara to nazwisko dziennikarza, który zginął. Do dziś nie wiemy w jakich okolicznościach, panie redaktorze. Tak, trwa obecnie proces osób, które są oskarżone o zlecenie, o udział w zleceniu i zamordowanie dziennikarza. Ale dzisiaj nie rozmawiamy o tym, o tym też może przyjdzie czas. Natomiast dzisiaj mówimy o najnowszej pana książce, choć o sprawach, które od lat pan drąży. To książka, która dotyczy niesamowitego epizodu w Zleszna z 1947 roku. A książka ma tytuł Rozstrzelanie za uratowanie kobiety. Pan pisał już o tej sprawie, pisuje pan o tym. Jeżeli pan dowiaduje się o nowych faktach, to pan to rozszerza. Czy na początek, może od końca, czy to już jest koniec pana poszukiwań na ten temat? Nie, to nie jest koniec. Cały czas próbuję znaleźć, dotrzeć do rodziny, poznać prawdziwe wojenne losy jednego z głównych bohaterów tej historii, o którym jeszcze powiem. Natomiast już po opublikowaniu książki kolejne informacje zdobyłem, potwierdziłem ważne okoliczności dotyczące kobiety, w której obronie wystąpili Polacy, kolejarze, podróżni, żołnierze. No właśnie, musimy także teraz... Sprawa cały czas jest w toku. Cały musimy czas wrócić w toku. Do początku w związku z tym, bo zaczęliśmy od końca. Teraz musimy powiedzieć, co ci kolejarze, co to było, co ta kobieta. Zaczynamy. W 1947 roku, roku, w którym właściwie zaczął się najbardziej ponury okres stalinizmu w Polsce, w którym właściwie komuniści doszli do władzy całkowicie i wszelkie instytucje, wszelkie formy funkcjonowania społecznego tłumili, takiego demokratycznego, normalnego. Wtedy doszło do takiej historii. Mianowicie mieszkaniec wówczas jednej z miejscowości na Pomorzu nie był zadowolony ze swojej jej żony. Ta żona nie za bardzo chciała pracować w gospodarstwie rolnym. Była to kobieta, której matką była Polka, pochodziła ona z Kresów Polskich, z rejonu Baranowicz i postanowił się jej pozbyć. W różny sposób próbował to robić, nie udawało się to, więc w końcu jeden ubek podpowiedział mu, że ma iść do jakiegoś oficera rosyjskiego, sowieckiego i że oni ją wezmą. I tak też się stało. Ponoć za butelkę wódki Sowieci postanowili pozbyć się jego problemu rodzinnego i zaczęła się historia, która skończyła się potyczką, która miała krwawy epilog i dalsze bardzo krwawe i dramatyczne elementy. No właśnie, strasznie to zabrzmiało od początku, że jest ktoś, był ktoś, który pozbywa się swojej żony za butelkę wódki w najgorszych czasach. To było straszne. W niektórych źródłach jest pisane prawdopodobnie. Czy pan uważa, że mogło być inaczej, że nie było tej sytuacji, gdzie on się pozbywa i skąd ona się wzięła w tym pociągu właściwie? Znaczy, badając tą historię przez prawie 14 lat, dotarłem w końcu do jej zeznań. Ta kobieta nazywała się Zofia Rojuk i ona powiedziała, gdy zapytano ją na przesłuchaniu, dlaczego mówi o tym, że mąż dał butelkę wódki, mówi, że tak ludzie na wsi, bo to była mała wieś, gdzie oni mieszkali, i tak ludzie mówili, którzy byli świadkami tego zdarzenia. Także ona powołała się na ludzi, którzy mieli przyglądać się tej sytuacji, gdy ci Sowieci przyszli po nią. Także jest to bardzo wiarygodne, znając też realia tamtych czasów. Wódka się piło ją tak jak oranżadę prawie, że w tamtym czasie, a szczególnie żołnierze byli do tego przyzwyczajeni. A kobieta była tak mało warta. Jest 27 maja 1947 roku. Kobieta jedzie z Rosjanami w pociągu. Nachyla się do pana, który nazywa się, potem się okazało, Felix Lis, i mu opowiada o tym. Niech jej pomoże. Prosi o pomoc. Co dalej się dzieje? Tak, ci Sowieci po prostu postanowili zawieźć ją sobie do swojej bazy i jechali przez całą Polskę, z Pomorza na południe, i w Poznaniu wszedł właśnie do pociągu pan Felix Lis, zmęczony po całodziennej pracy, i usłyszał tej kobiety prośbę o pomoc. Usłyszał zdawkowo przedstawioną jej historię i to był jeden z wielu ludzi, którzy usłyszał tą historię, ale jedyny, który postanowił coś zrobić. Zaczął interweniować u kolejarzy, konduktorów i wywołał całą lawinę takiej solidarnej akcji pomocy tej kobiecie. Lawinę, która zakończyła się następnego dnia już, właściwie w środku nocy, potyczką między żołnierzami Wojska Polskiego a Sowietami. To stało się w Lesznie, bo tam powiedzmy ten pociąg dojechał. Tam też próbę interwencji podjął, zdaje się, milicjant na dyżurny, prawda? Pan wspomina go, kapral Zygmunt Handke, on się będzie też potem pojawiał. No ale Rosjanie byli bardzo zdziwieni, Sowieci byli zdziwieni tą taką solidarną akcją wszystkich niemalże, prawda? Byli zdumieni. No i co się zaczyna? Zaczyna się konflikt. Ci Sowieci od początku, gdy przy pierwszej interwencji kolejarzy, no to Sowieci rozpoczęli od pogróżek. Grozili bronią kolejarzom. Potem, gdy na stacji między Poznaniem a Lesznem interweniowali funkcjonariusze Służby Ochrony Kolei, także również ich Sowieci straszyli. Potem na samym dworcu w Lesznie, gdzie ten pociąg się zatrzymał, ponieważ podróżni mieli się przesiąść do pociągu już jadącego do Legnicy, gdzie była ta baza sowiecka, wielka. Tam interweniował milicjant, również został postraszony bronią i wyzwany wulgarnie. Także Sowieci czuli się pewnie, znaczy byli zdumieni takim postępowaniem, ale czuli się po prostu, no, oni byli w sytuacji uprzywilejowanej w tamtym czasie. Oni byli armią okupacyjną Polski. Czuli się u siebie. Takie były realia i uważali, że mogą zrobić wszystko. Zjawia się pluton pod dowództwem podporucznika Przerwy. No i dochodzi do strzelaniny. Kto zaczął? Jak to potem wyszło? Pan jest tym człowiekiem, który to badał. Przed panem nikt tego, zdaje się, do końca tak serio nie potraktował. Znaczy, sprawa została opisana przez historyków, bo znaleziono takie szczątkowe akta sprawy przez historyków tutaj poznańskiego oddziału IPN. Natomiast gdy ja to przeczytałem, stwierdziłem, że to jest tak niesamowita historia i że losy tych bohaterów, no, trzeba jakoś poznać, trzeba się dowiedzieć, znaczy uznałem, że warto dowiedzieć się, co się stało z tymi ludźmi, co się stało z tą kobietą. I przez szereg lat różnymi metodami, różny sposób próbowałem zgłębiać, docierać do świadków, szukać dokumentów. Natomiast co się wydarzyło? Pluton garnizonu Wojska Polskiego w Lesznie, dowodzony przez podporucznika Przerwę, przyszedł, przemaszerował na dworzec w Lesznie i próbował wyjaśnić sytuację. Próbował polski dowódca porozmawiać z sowieckim dowódcą. Ten go okłamał, próbował go wprowadzić w błąd, że to jest kobieta, która jest za szpiegostwo zatrzymana i tak dalej. Polski dowódca zarządził pilnowanie tych Sowietów i niewychodzenie z dworca i próbował dalej porozmawiać z tym sowieckim oficerem. W czasie tego doszło do próby wyjścia, opuszczenia dworca i do potyczki. Potyczki, którą rozpoczęli Sowieci. Jeden z oficerów strzelił do polskiego żołnierza, który uniemożliwiał wyjście z dworca. I tak doszło do trwającej kilka minut potyczki, która zaowocowała tym, że polscy żołnierze wyszli z niej bez szwanku, natomiast trzech sowieckich żołnierzy zginęło. Tak. To zdaje się było niemożliwe, żeby radzieccy żołnierze zginęli na polskiej ziemi, którą przecież wysobadzali. No i z rąk żołnierzy Wojska Polskiego, sojuszniczego, prawda? Dokładnie tak. W związku z tym wiadomo było, co potem się zacznie i co się zaczęło, panie redaktorze. Na początku wszystko wyglądało tak, że sprawa jest wyjaśniona, ponieważ nawet funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa, którzy zjawili się na miejscu, rozpoczęli działania, przesłuchali świadków, doszli do wniosku, że Sowieci sprowokowali sytuację, że to oni byli winni tej potyczki i właściwie skończyłoby się to na niczym. Być może by ci żołnierze trafili na jakiś czas do aresztu. Natomiast gdy o sprawie poinformowano centralę, czyli Warszawę, władze organów bezpieczeństwa, władze wojska, wówczas stwierdzono, że no, tego nie można tak zostawić i wysłano Warszawy najlepszych ludzi, najlepszych w sensie ludzi po doświadczeniach w NKWD do prowadzenia śledztwa w tej sprawie, a z Poznania wysłano prokuratora Wilhelma Świątkowskiego, późniejszego szefa sądu wojskowego, który wbrew jakimkolwiek faktom, zarówno ci oficerowie śledczy w bardzo wysokiej rangi z zarządu informacji wojskowej, czyli no z najwyższej, ludzie o najwyższych szarżach, postanowili wbrew faktom zrobić z tego pokazowy proces, w którym mają zostać skazani polscy żołnierze jako winni. Winni wbrew dowodom, wbrew faktom, wbrew wszelkim okolicznościom. Po przerwie powiemy, jak to się skończyło. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt, bo tego nie wiesz, nawet sama ty. W tańczących wokół szarych lustrach dni rozbłyska twój złoty śmiech, przerwany w pół czuły gest. W pamięci składam wciąż pasjans samych serc. Naprawdę jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi. Gdy nie po drodze będzie razem iść, uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony jasny portret twój. Uniosę go ocale wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Talizman mój, zamyślenie nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Thank you. niosę go ocalę wszędzie. Czy będziesz przy mnie, czy nie będziesz? Talizman mój, zamyślenie nagłych twych i rzęs. Obdarowany tobą miła, gdy powiesz do mnie kiedyś wybacz, przez życie pójdę, oglądając się wstecz. Naprawdę, jaka jesteś, nie wie nikt. To prawda niepotrzebna wcale mi, gdy nie po drodze będzie razem iść. Uniosę twój zapach snu, rysunek ust, barwę słów, niedokończony, jasny portret twój. Gościem programu dzisiejszego Historia jak z książki jest pan redaktor Krzysztof Kazimierczak. Dobry wieczór panu jeszcze raz. Witam państwa. Rozstrzelani za uratowanie kobiety to tytuł najnowszej książki. Wydawnictwo Wesper to wydało. Krzysztof Kazimierczak, jak mówiliśmy przed przerwą, od kilkunastu lat zajmuje się niesamowitym epizodem, który zdarzył się w Lesznie w 1947 roku. Doszło do potyczki wojska polskiego kontra Sowieci. Poszło o obronę kobiety. Skończyło się tak, że zginęli ruscy żołnierze, Sowieci, a Polacy zostali podstawieni przed sądem. Oczywiście sąd to jest za dużo powiedziane, jak mówiliśmy. Wyrok był z góry przewidziany. I jak im było? W ogóle przed sądem postawiono żołnierzy, którzy nawet ani razu nie strzelili, ponieważ w tym oddziale część żołnierzy brała udział czynny. Udział, część była w takich miejscach, że nie miała okazji nawet strzelać, ale przed sądem postawiono wszystkich. Wyroki, zapadły bardzo surowe wyroki, w tym 3 wyroki śmierci, które po kilku dniach już zostały wykonane. Był to proces bez wątpienia mający charakter zbrodni sądowej, od początku do końca ukartowany i zrealizowanej z całą bezwzględnością. Dodajmy, co wiem z pana książki, że ukarani zostali nie tylko żołnierze, którzy brali udział w potyczce, ale również ci, którzy wcześniej pomagali. Ten Bogu ducha winny krawiec Lis, który pierwszy usłyszał od kobiety w pociągu, że prosi o pomoc. Tak, pan Felix Lis trafił do więzienia. Do więzienia trafił także skazany milicjant, który mimo swoich poglądów prokomunistycznych, prawda, propaństwowych, także próbował interweniować. On także został skazany. Także tutaj postanowiono się w bezwzględny sposób rozprawić z tymi ludźmi, żeby uniemożliwić takie sytuacje w przyszłości. Ponieważ różnego rodzaju incydenty z żołnierzami sowieckimi zdarzały się wtedy i dochodziło do różnego rodzaju scysji, nawet użycia broni. Natomiast nigdy nie było takiego wspólnego, solidarnego działania różnych ludzi, różnych instytucji, prawda? Tutaj kolej, milicja, wojsko oraz udziału regularnego oddziału Wojska Polskiego. Także postanowiono po prostu dać po prostu odpór i oraz przestraszyć wszystkich przed jakąkolwiek próbą interweniowania przeciwko żołnierzom armii sowieckiej. Przeciwko żołnierzom polskim, przeciwko Polakom, którzy chcieli pomóc kobiecie, nie tylko sądy zakłamane stanęły, ale oczywiście też propaganda polska, gazety miejscowe. Na pierwszej stronie widzę okładka gazety jest, którą pan zamieszczał w swojej książce. Dziennik Wola Ludu to była gazeta ziemi wielkopolskiej i lubuskiej. Tragedia dworca Leszczyńskiego, a pod tytuł Ohydna plotka przyczyną śmierci oficerów i żołnierza Armii Czerwonej. Potem oczywiście patetyczne teksty następują, że proszę, ci radzieccy żołnierze przyjechali tutaj oswobadzać nas, ryzykowali życiem, a sami polegli z rąk najgorszych i tu jest napisane kto. Przez długie lata ta historia nie była pokazywana, nie była znana nawet w Lesznie i w okolicach i w Wielkopolsce, prawda? Do 2004 roku, gdy ci historycy znaleźli tą jedną teczkę taką z fragmentarycznymi dokumentami z procesu, ona była zupełnie nieznana. Nigdzie nie funkcjonowała w żadnym obiegu historycznym. Myślę, że ten efekt zastraszenia, który doprowadził do tego, że ludzie nawet w Lesznie o tym nie wspominali, nie mówili, został wtedy przez tamte władze i przez propagandę osiągnięty. W związku z tym, czy kiedykolwiek zostali zrehabilitowani polscy żołnierze, Polacy? Tak, po zmianie ustroju nastąpił przegląd wszystkich wyroków śmierci, prawda? To była taka masowa akcja w organach polskich i również oni jako jedni z pierwszych, ci żołnierze, ci cywile zostali zrehabilitowani. Z tym, że była to rehabilitacja pośmiertna. Żaden z tych skazanych nie żył już wtedy, w 1990 roku i właściwie nawet to, że zostali zrehabilitowani, też przeszło zupełnie bez echa. To był jeden z wielu procesów rehabilitacyjnych dotyczących wielu ofiar od okresu PRL. Pan to od lat o tym pisze w książce. Nie powiemy wszystko, co jest, bo dobrze, żeby państwo przeczytali. A tę książkę ma wydawnictwo Wesper dla państwa, Rozstrzelanie za uratowanie kobiety. Zajmuje się pan również losami i tej kobiety, tej Zofii, która prosiła wtedy o pomoc. Ona trafiła w końcu gdzieś w głąb Rosji, prawda? Była jakby początkiem wszystkiego, pani Zofia Roju. Tak. No, to jest niezwykła historia i tutaj moim celem było zarówno poznanie losów tego głównego bohatera, znaczy podporucznika Przerwy, który spowodował, że doszło do tej interwencji, jak i losów Zofii Rojuk. Kim ona naprawdę była? Ta propaganda przedstawiała ją jako właśnie szpiega niemieckiego, prawda? Tu jako repatriantkę. Wszystko to było nieprawdą. Ta kobieta była żoną Polaka, jak najbardziej miała prawo mieszkać w Polsce. I zostawiła córkę. I udało mi się dotrzeć właśnie wtedy, gdy doszło do tego zdarzenia, ona miała roczną córeczkę, którą jej zabrano. Sowieci, gdy zabrali ją do pociągu, dziecko zostawili, dziecka nie chcieli. I dotarłem do tej kobiety. Po latach znalazłem ją i ta kobieta ode mnie dopiero poznała wszystkie te okoliczności tej sprawy. Zarazem dowiedziałem się, co się stało z jej matką. Mianowicie ona, ta roczna dziewczynka, była po tym całym zdarzeniu, została oddana temu ojcu, który się matki pozbył i on ją wychował. Ale dziecko nie zostało poinformowane, kto jest jej matką. I dopiero w latach 60. otrzymała list z Czerwonego Krzyża od swojej matki, Zofii Roju, która odnalazła ją po latach, mieszkając wtedy już na terenie obecnej Ukrainy i powiedziała jej bardzo, bardzo ogólnie te okoliczności dotyczące jej życia. Czy spotkały się, panie redaktorze? Tak, spotkały się. Zofia Rojuk nie mogła przyjechać do Polski w czasach PRL-u, ponieważ, znaczy ona po tym całym procesie została zesłana na Sybir, spędziła tam w ciężkich warunkach wiele lat i po czym mieszkała na terenie Ukraińskiej Republiki z zakazem wyjazdu stamtąd. I jeździła do niej chyba 2 czy 3-krotnie jej córka. Spotykały się, niestety Zofia Rojuk nie dożyła tutaj zmiany ustroju. Zmarła w latach 80. jeszcze. Natomiast pewne okoliczności jej przedstawiła, nie mówiąc za bardzo, nie wchodząc w szczegóły, nie mówiąc o procesie, nie mówiąc o tych okolicznościach dotyczących jej ojca. Natomiast ode mnie ta córka dowiedziała się całej prawdy o tej sytuacji. Czy jakoś upamiętniono tę historię z Leszna z 1947 roku? To niesamowity epizod, o którym prawie nie wiemy. Tak, po moich staraniach i dzięki tutaj wsparciu niektórych osób z Leszna, w tym obecnego prezydenta miasta, udało się doprowadzić do tego, że na budynku dworca zawisła tablica poświęcona bohaterom tamtego wydarzenia. Także są oni w tej formie upamiętnieni, chociaż myślę, że warto byłoby upamiętnić ich bardziej. Warto byłoby nie skończyć tylko na tej rehabilitacji, która gdzieś tam, to była tylko parę zdań zapisanych w dokumentach, ale także na tym, żeby na przykład pośmiertnie ich odznaczyć, czy awansować przynajmniej tych żołnierzy, którzy naprawdę swoje życie narazili, ratując tą kobietę. Ona została uratowana, to jest ważne. To jest ważne, że jakby cel ich starań został osiągnięty. Rozstrzelani za uratowanie kobiety. Niesamowita historia z 1947 roku. Krzysztof Kazimierczak od lat tą historię opisuje, tę tragedię Polki i Polaków, którzy byli jakoby oswobodzeni przez armię sowiecką po II wojnie światowej. Jak to było? Wciąż dowiadujemy się, jak nie różowo. Panie redaktorze, dziękuję za rozmowę w programie Historia Książki. Ja mam dla państwa tą książkę i jeszcze raz przypomnę, Historia Książki, @polskieradio.pl, Rozstrzelanie za uratowanie kobiety. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję bardzo państwu. So you will have a Historie jak z książki. Jak mówimy, że coś jest średniowieczne, oznacza natychmiast lub chcemy, żeby oznaczało coś, co jest mroczne i zacofane. Często używamy porównań do tego złego średniowiecza. Niestety także czynią to politycy. W sposób twórczy rozwinie to zagadnienie profesor Michał Kopczyński. Będą odpowiednie zaskakujące przykłady na niezacofane średniowiecze. Średniowiecze to nie tylko trwająca około 1000 lat epoka w dziejach Europy, lecz także epitet. Epitet, dodajmy, o wydźwięku pejoratywnym. Określenia nowe średniowiecze lub mroki średniowiecza służą do lapidarnego podsumowania poglądów nielubianych dyskutantów. Takie właśnie negatywne skojarzenie znajduje potwierdzenie w popularnym obrazie tej epoki wytworzonym przez szkolne podręczniki. Dodajmy, że obraz ten jest dziełem bezpośrednich następców średniowiecza, humanistycznych intelektualistów epoki renesansu. To właśnie w epoce renesansu narodziła się nazwa średniowiecze, od razu nadająca mu niekorzystne konotacje. Według Lorenzo Valli, który ukuł ten termin, wieki średnie odgradzały dwie epoki świetności – starożytność i renesans właśnie. To w tej ostatniej epoce, w renesansie, miano jakoby odkryć wielkość starożytnych myślicieli. A przecież gdyby nie trud średniowiecznych kopistów, tłumaczy z arabskiego, czy tak często wyśmiewanych średniowiecznych scholastyków, to dziedzictwo myśli antycznej nie miałoby szansy dotrwać do renesansu. To przecież w XII wieku, a więc w rozkwicie średniowiecza, Bernard Chartres pisał, że współcześni mu uczeni stoją na barkach intelektualnych olbrzymów, czyli swych antycznych poprzedników, i starają się z tej pozycji spojrzeć jeszcze dalej. Ale Lorenzo Valla i jego renesansowi koledzy nie chcieli wcale doceniać poprzedników, lecz raczej ich dyskredytować. Nie miejsce tu na debatę, czy średniowiecze było epoką upadku kultury i sztuki, czy też nie. Z całą mocą jednak twierdzę, że z punktu widzenia rozwoju techniki, wieki średnie obfitowały w doniosłe wynalazki, które są z nami do dziś. To właśnie w owych ciemnych jakoby wiekach skonstruowano w Europie zegar mechaniczny, który pozwolił w miarę precyzyjnie mierzyć upływ czasu, bez względu na długość dnia, różną przecież zależnie od pory roku. W tym samym mniej więcej czasie, w wieku XII, skonstruowano wiatrak, który zaprzągł wiatr w służbę ludzi. Kolejnym wielkim krokiem naprzód były podkowa i homonto, nieznane starożytnym. Ta pierwsza uratowała końskie kopyta przed szybkim ścieraniem się. To drugie, a więc homonto, zastąpiwszy rzymską uprząż opierającą się na końskiej tchawicy, zwiększyło kilkukrotnie moc pociągową konia. W końcu XIII wieku pojawiły się okulary przedłużające czas ludzkiej zdolności do pracy. Z kolei wiek XIV przyniósł wynalazek prochu i artylerię, które zrewolucjonizowały sposób prowadzenia wojny. Co więcej, wspomniane wynalazki i wiele innych przyjmowano entuzjastycznie. Nie wszystkie sztuki zostały jeszcze wynalezione. Nigdy nie zobaczymy końca w ich wynajdywaniu, mówił brat Giordano z Pizy w kazaniu wygłoszonym we Florencji w roku 1306. Do grona średniowiecznych entuzjastów wynalazków należał również Roger Bacon, XIII-wieczny angielski uczony, wykładowca uniwersytetów w Oksfordzie i Paryżu, jeden z pionierów optyki, ale zajmujący się też matematyką, alchemią, językoznawstwem i teologią. Oto jego prorocza wizja przyszłości. Mogą być zbudowane okręty poruszające się bez wioślarzy, prowadzone przez jednego człowieka z większą prędkością, niż gdyby były pełne wioślarzy. Podobnie można skonstruować wozy jeżdżące bez użycia zwierząt pociągowych, napędzane niewiarygodną energią, tak jak podobno jeździły uzbrojone w kosy rydwany starożytnych. Mogą być zbudowane maszyny latające, takie, że człowiek siedzący wewnątrz maszyny będzie nią kierował za pomocą pomysłowego mechanizmu i leciał przez powietrze jak ptak. Ponadto można sporządzić przyrządy, które choć same niewielkie wystarczą, aby podnieść lub przytłoczyć największe ciężary. Mogą też być skonstruowane przyrządy służące do chodzenia po wodzie lub do nurkowania. No powiedzcie sami, mogą być skonstruowane? Że nie dali mi szansy, kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcę się udławić nią. Stanę w kolejce po swój zasiłek. Ty zamiast butów przyniesiesz mi miłość, a nasze łóżko zapłonie jeszcze raz. Potem wydamy ostatnie pieniądze. Skąpany w winie popatrzę na słońce. Pomyśl kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. Gdy wszystko kwitnie i eksploduje. Dzieje się historia. Jan Józef Lipski, publicysta, krytyk i historyk literatury. Powstaniec warszawski, działacz opozycji w okresie PRL, uważany nawet za jej ojca założyciela. Współtworzył Komitet Obrony Robotników i w latach 80. Polską Partię Socjalistyczną, oczywiście nielegalną. Był senatorem pierwszej kadencji w polskim parlamencie z ramienia Komitetu Obywatelskiego. Zmarł prawie 28 lat temu. Gustaw Herling Grudziński zaliczał Lipskiego do pięknych Polaków i pisał o nim: ważył słowa, był sprawiedliwy, zakochany w prawdzie, brzydzący się frazeologią patriotyczną bez pokrycia, odważny, niekiedy nawet nieustraszony. Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską oraz Instytut Pamięci Narodowej wydał bogatą, dwutomową biografię Lipskiego autorstwa Łukasza Garbala. To kompletna biografia źródłowa, wykorzystująca krytycznie tysiące dokumentów i relacji i poprzez nie zlepiająca bardzo złożoną sylwetkę Jana Józefa Lipskiego. W ten sposób dostaliśmy opis jego dokonań literackich i tych politycznych, dziś powiedzielibyśmy historycznych. To bardzo ważna książka. Łukasz Garbal, Jan Józef Lipski, biografia źródłowa. Wydawca ma dla Państwa egzemplarz tej książki. Wystarczy do nas napisać historiaksksiążki@polskieradio.pl, aby tę książkę znakomitą otrzymać. Też przeczytajcie. Pani Gabriela Sierocińska-Dec w naszym programie poleca najczęściej książki dla dzieci i młodzieży. Wiele z tych pozycji może być lekturą przez swoją poważną tematykę dla całej rodziny i pretekstem do wspólnej po lekturze rozmowy. Tak jest na pewno w dzisiejszym przypadku. Pani Gabriela Sierocińska-Dec. Katarzyna Ryrych, książka pod tytułem Pan Apoteker, to kolejna książka wydawnictwa Literatura wydana w serii Wojny dorosłych, historie dzieci. To seria tego wydawnictwa, w której poruszane są bardzo trudne tematy, tematy związane z wojną, tematy związane także z problemami współczesnego świata. I są to książki, które stają się takim dobrym pretekstem do rozmowy z najmłodszymi o tym, co działo się w naszej historii, ale o tych trudnych momentach naszej historii. I książka Pan Apoteker przenosi nas tym razem do krakowskiego getta i poznajemy historię pewnej rodziny. Jak się okazuje, jest to rodzina fikcyjna. Całą opowieść snuje Bluma, która ma rodzeństwo, ma siostrę, ma brata i wraz z rodzicami i ciotką zostają przeniesieni do krakowskiego getta. Tam próbują ułożyć sobie życie w bardzo trudnych warunkach. Narracja, którą opowiada, jest lekko baśniowa, ponieważ Bluma przynosi się w świat wyobraźni po to, by łatwiej przeżyć ten czas. Rodzice starają się też tak żyć i mówić dzieciom o tym, co dzieje się dookoła nich, by zachowały resztkę dzieciństwa. Wydawałoby się, że głównym bohaterem książki powinien być tytułowy pan apoteker, czyli Tadeusz Pankiewicz, aptekarz, który prowadził aptekę w Krakowie. Ta apteka pojawia się w książce, ona jest takim miejscem, które jest miejscem ocalenia, miejscem, w którym spotykają się różne osoby mieszkające w krakowskim getcie. Trafiają tam też nasi bohaterowie, bo są tam przez chwilę przechowywani. Przychodzą tam po to, żeby na chwilę złapać nadzieję i wracają później do krakowskiego getta. Także książka na pewno warta przeczytania. Książka dobra do tego, by porozmawiać z dziećmi, które są na to już gotowe, o tym, jak wyglądało życie krakowskich Żydów w czasie II wojny światowej. Historie jak z książki. A ja już Państwu dziękuję za dzisiejszy udział w programie Historia z Książki. Zapraszam za tydzień, to już będzie niemal połowa lutego. Jak zwykle we wtorek o godzinie 22.05. Ja jeszcze przypomnę na koniec naszego maila. Bardzo się cieszę, jak Państwo do mnie piszecie i mówicie opinię o programie. Proszę to przysyłać, proszę przysyłać również te zamówienia książkowe. Program nasz ma taki adres: historia jak z książki, @polskieradio.pl. I teraz już się kłaniam. Dobranoc. Ogłoszenie społeczne. Polio, tężec, krztusiec, hip. W naszym stawie dużo ryb. Odra, ospa, dur, gruźlica. Kogut wskaże czarownica. Dziś przedszkolaki nie znają tych chorób. Jeśli przestaniemy się szczepić, śmiertelne choroby mogą stać się ich codziennością. Sprawdź, jak chronić siebie i swoich najbliższych na www.zaszczepsiewiedzą.pl. Ogłoszenie społeczne.